Dziś zabawa. Gospodarze obiecują dobry nastrój, muzykę prima i obecność dziewczyn większą niż zazwyczaj. Niektórzy wolą najpierw coś zażyć, poczekać aż zacznie działać i dopiero wtedy. Karty, wódka, plugawe dowcipy i nowuzerskie wybryki. To się nazywa prawdziwe życie. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Chcą mojego serca tak jak Instagram. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Chcą mojego serca tak jak Instagram. Na urodzinach zawsze ostatni. Siema. Dziewczynom kwiaty, chłopakom flaszki. Dzień, dzień. Nie ściągam butów, nie noszę kapci. Nie, nie. Wszyscy pijani, gdzie macie szklanki? No gdzie? Moim kolegom błyszczą się karki. Yeah. Przynieśli ze sobą zimne kurczaki. Miam, miam. Umiem dogadać się kurwa z każdym. Z każdym kurwa. Wszyscy mnie lubią, jestem jak kaski. Idę zapalić, mam trochę trawki. Już uśmiechają się koleżanki. Ustnik smakuje jak twoje wargi. Dobra, idę coś puścić na YouTube party. Pamiętam melodię, lecz gorzej nazwy. A cisza nie lubi takich melanży. Nic się nie stało, możesz już tańczyć. Zamykam oczy, chyba wystarczy. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Chcą mojego serca tak jak Instagram. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Chcą mojego serca tak jak Instagram. Nie znam solenizanta zagubiony w akcji. W ręce rosyjski szampan zakupiony na stacji. W salonie jakaś panna gołe stopy i tańczy. A mi buty się kleją do zażyganej posadzki. Składam życzenia typowi co ma tu metę Hades. Puka mnie w ramię i mówi mi, że to nie ten dalej. Dwie młode sztuki pytają, czy chcę tabletę panie. Żenice mają na oko oka dwie trzecie, ale się uśmiechają do mnie, mógłbym być ich ojcem. W innych okolicznościach pewnie buchnąłbym im pork. Wszyscy mnie lubią, więc roluję konopie. Ktoś mnie spytał, czy diluję, nalewając wódkę z sokiem. Nie, nawet nie jaram, tylko lubię skręcać lolki. Obok gościu wciąż mi gada, że wyglądam tak jak osy. Kolejne szoty poszły, język jak kursywa skośny. Opadają powieki i na dzisiaj chyba dość mi. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Chcą mojego serca tak jak Instagram. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Wszyscy mnie kochają, tylko nie ja. Chcą mojego serca tak jak Instagram. Tym jak skomina, ktoś przyniósł tu dobry indoor. I wiem, że jak nie wyjdę z masą, to wyjdę z inną. Tym jak skomina, ktoś przyniósł tu dobry indoor. I wiem, że jak nie wyjdę z masą, to wyjdę z inną. Postawiłem piwo, później po budce, pół literka, to literka. Okradli mnie wtedy, nic później nie pamiętam, niech pan ich rozpozna.